Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Stays the same, but love will stand the test of time. The next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side? I often pray before I lay down by your side. Cherish the Love. Een paar dagen geleden bereikte ons dan het trieste bericht dat een van de leden van de band, Dennis Thomas, plotseling is overleden. Triest natuurlijk, maar de muziek die is tijdloos. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Daar gaan we weer met de geit. Wat is er zoal te beleven in ons programma? Straks gaan we het hebben over de jeugdzorg. Want door de pandemie en klem gezet door beperkte financiële middelen is de jeugdhulp inmiddels het grootste hoofdpijndossier voor alle gemeenten. En dat is niet zo mooi natuurlijk. Daarover gaan we praten met Tino Meijen. Hij is directeur van Gemeenten NL. Onze maandagse columnist Giel van Strien die maakt er vandaag een Big Brother show van. En volgens mij doelt hij dan op onze nationale politiek, die volgens hem wel wat verder gecommercialiseerd mag worden. Gewoon een grote tv-show ervan maken. En hoe dat kan, dat legt Giel straks allemaal uit. En dan nog weer verderop in ons programma gaan we naar Vlaardingen. Want daar zijn al 40 steentjes verkocht voor een kernwapenvrije wereld. Zo zie je maar, het moet nog ergens beginnen en dan in dit geval maar in Vlaardingen. En met die 40 steentjes, daar is Pax Vlaardingen heel erg blij mee. Maar ze vinden dat dat toch wel een beetje meer mag worden. Hoe is het mogelijk?

watch would just peel out the watchword. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution. Cornflake Girl. Dat is wel lekker knapperig natuurlijk. We gaan het hebben over de jeugd van tegenwoordig. En daarvoor is in de studio gekomen onze Herman de Bruin. Maar niet alleen, ook nog met een gast in zijn kielzog. Herman, wie is je gast? Mijn gast in de studio is Tino Meijn. Hij is directeur van Gemeenten NL. Welkom Tino. Fijn hier weer te zijn in deze mooie studio. Ik vind het leuk dat je er weer bent. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar je hebt het net anders geformuleerd. Wie de jeugd heeft, heeft geen. Ja, geen toekomst als we doorgaan zoals we het nu doen. Klinkt en wel een hele mooie toekomst als we met z'n allen de schouders eronder zetten. Ja. Klinkt wel dramatisch. Dat is het ook. Is het zo dramatisch? Het is, ja. Wat kan Gemeenten NL daaraan doen? Nou, er gebeurt eigenlijk iets meer. Aan de ene kant zie je dat het aantal jongeren op dit moment met problemen die hulp nodig hebben toeneemt. Mm-hmm. Dat zie je met name door die pandemie gedreven. In één keer worden die problemen wat zichtbaarder. Dichter bij huis, je moest binnenblijven. Het wordt allemaal wat zichtbaarder. Dus het is ook een grotere hulpvraag. Aan de andere kant zijn er grote veranderingen geweest in de jeugdhulp zelf. Dus waar die hulp vandaan moest komen, dat is veranderd. En het is al 6 jaar geleden is dat veranderd. Maar de effecten worden nu zo zichtbaar. Dus, en dat is niet alleen geld. Alhoewel, niet alleen. Je moet je voorstellen, gemeenten geven per jaar ongeveer 50 miljard uit. Daar gaat iets van 5 miljard naar jeugdhulp. En dan komen ze 1,6 miljard op tekort. Nou ja, ondertussen is er alweer toegezegd van er komt wat bij. Maar dat is het niet alleen. Bij gemeenten werken veel mensen, consulenten met name, die zijn gewend om mensen te helpen. En daar wordt tegen gezegd, dat mag niet meer. Want je moet contractonderhandelingen gaan doen. Je moet zorg gaan inkopen. Jij mag het niet meer doen, maar je moet het gaan inkopen. Ja. Nou, dus dan heb je mensen met een heel groot sociaal hart. Die staat En die mogen niet meer, persoonlijk werken? Nee, dus die moeten met de afdeling inkoop gaan overleggen, met de leveranciers, met, de, nou, met van alles. Ja. En die mogen gewoon de mensen die voor het loket staan, mogen ze niet zeggen, joh, kom even mee, even een kop koffie. Ja, wat is er nou aan de hand? Ja, want dat is de methode om mensen weer gerust te stellen en op weg te helpen. Ja, en daar begint het te wringen. Dus aan de ene kant zie je van grotere hulpvraag. Aan de andere kant zie je gemeente moet meer doen, maar mag niet. En tegelijkertijd zie je, en dat... In maart hebben we weer gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Dus op dit moment is de politiek, met name wethouders, is er alles aan gelegen om iedereen tevreden te houden. Dus als je op dit moment met een kind waar iets mee is naar het loket gaat en je maakt een beetje stennis en je zegt, nou, ik ga ook op de radio bij jullie bijvoorbeeld, dan krijg je alles gedaan. Ja, ja. Dan ziet hij alweer een potentiële kiezer. Precies, precies. Wat is de oplossing? Nou, de oplossing zit in een paar dingen, want er zijn drie partijen bij betrokken. Eén is natuurlijk gemeente zelf. Die moet gewoon accepteren dat ze een andere rol hebben. Gewoon, weet je wel. Die mensen moet je niet helpen. Je hebt er mensen nodig die dat goed kunnen coördineren. Die moeten gaan samenwerken. Daar zit ook de essentie hoor, in samenwerken. Twee, je hebt de zorgaanbieders. Ja. Die moeten ook een beetje begrijpen van... ja, je moet niet de hoofdprijs vragen. En je moet niet continu om verlengingen vragen van zorg... die misschien niet nodig is. Als die dat snappen, dan gaat het allemaal beter. Ja. Maar drie, gek genoeg, zit het bij de ouders... Dus wij allemaal. Ja. Want wij zien het tegenwoordig iets vaker als een probleem van ons kind... dan dat het normaal gedrag is. Ja, ja. Ik weet nog goed dat een slaapfeestje van mijn zoon... hij was toen 12. Er kwamen allemaal vriendjes en jongens langs... en die hadden allemaal keurig tabletjes bij zich. Allemaal van die ADHD-tabletjes en voor het slapen gaan even innemen. Dat is niet helemaal gezond. Dat klopt niet. Je moet kinderen meer zichzelf laten zijn. Ja, maar het is... We zien als ouders daar een probleem wat eigenlijk normaal gedrag is. Nou, en wat je nu heel veel ziet is, en dan de gemeente is het loket daarvoor geworden. Soms ook nog de huisarts, maar vaak ook de gemeente. Van, we hebben een probleem, mijn kind is te druk en er moet iets gebeuren. Er moet wat gebeuren. Nou, dat gecombineerd met die andere dingen, zorgaanbieders die daar baat bij hebben. Mm-hmm. Gemeenten die de capaciteit niet hebben. Er is best wel veel geld, is daar ook beschikbaar. En ouders die dat willen en politiek die geen gedoe wil... En wat je ziet is, de oplossing is als die drie wat beter met elkaar praten en samenwerken. En dat wil ook iedereen, zeggen ze. Weet je, dat willen we ook. Letterlijk, in Krimpen en Waard noemen ze dat het voorliggende veld. Weet je, samen met alle organisaties. Is wat vaker gewoon overleggen. Hoe gaan we hiermee om? Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk de crux om te zeggen, doe dat. Dat is de enige. Alleen de enige die daar niet bij betrokken is, dat zijn de ouders. Weet je, degene... Het gaat om de jongeren, maar de ouders zijn er natuurlijk vaak verantwoordelijk voor. Die zijn er dan weer niet bij betrokken. Ja, dat moet ook eigenlijk. Precies. Ja. Als mensen wat meer willen weten daarover, website? Gemeentenl.nl, altijd welkom. Gemeentenl.nl. En dan kom je er echt uit en dan kan je dat allemaal doen. Maar gewoon je mentaliteit veranderen, dat is natuurlijk nog het beste. Precies, nieuwe wereld begint bij jezelf. Zo is dat. Dank voor het gesprek. Je me souviens le soir de printemps, à travers la fenêtre de ma chambre, les chants des oiseaux, la lumière, bien trop tard pour une fille de 8 ans. J'entendais les pas s'en passer de l'autre côté de la rue. Je pouvais saisir chaque mot des histoires qui me faisaient rêver. Toutes les saisons de ma jeunesse, en attendant ce silence, moi je n'ai presque pas remarqué que les feuilles s'en sont décolorées. Toutes les saisons de ma jeunesse, tout ce souvenir de jours révolus, j'en garde la joie, la douleur dans la personne que je suis devenue. Je me souviens des longues nuits d'été, de l'odeur du feu dans le jardin. Je ne devais pas encore me coucher, les moustiques m'empêchaient pas de rester. Dans son cou, je fourrais mon nez, maman sentait si bon le feu. Et comme ça, tout heureuse, je m'endormais, et papa personne que je suis devenue. Je me souviens de ce jour d'automne, quand tout d'un coup tout bascula. Je savais qu'une famille peut se casser, mais quand ça t'arrive, ça t'étonne. Et soudain, elle vivait ailleurs, lui dormait dans un lit bien trop grand. Et nous, nous nous sentions perdus. Notre maison n'avait plus sa chaleur. Je me souviens de mes rêves d'hiver. Il était une fois tous ensemble. Et bien sûr, le matin, au petit déjeuner, sur la table, il n'y avait que trois verres. Et alors, l'un à l'autre, je m'en allais, déchiré entre mes deux devoirs. Et on peur toujours de décevoir, pas donner l'amour qu'il leur fallait. Toutes les saisons de ma jeunesse, en attendant ce silence, moi je n'ai presque pas remarqué que les feuilles sont sans décolorer. Toutes les saisons de ma jeunesse, tout ce souvenir de jour. Et je suis devenue. Ces temps font partie du passé, mais aujourd'hui, quand j'y penche, je souris. Ça peut sembler une autre vie, mais papa, maman, je suis contente que nous l'ayons partagé. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. for you I bleed myself dry. Onmiskenbaar het geluid van Coldplay. Het nummer dat heette Yellow. Zometeen dan barst er een waar spektakel los in ons programma. Want onze maandagse praatjesmaker Giel van Strien, die gaat er een Big Brother show van maken. We geven hem nog even wat bedenktijd en Tracy Coletto wat extra baktijd. Want het gaat over Summer. Yeah.

als ik niet lees, weet ik het niet. Weet ik het niet. Wist ik er niets van. Kijk niet, dus ik zie. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Thank you. Zo kwam zojuist de wijsheid van Bram Vermeulen naar de wijsheid van Giel van Strien. Zometeen dan gaan we ons met heel wat anders bezighouden. Een kernwapenvrije wereld. En misschien begint dat wel in de Vlaardingen. Ja, je moet toch wat. In ieder geval zijn ze er daar druk mee bezig. En op welke manier en waar dat misschien toe leidt, dat horen we zo dadelijk. Kim Carnes hoorde je zo net ook. En een andere dame in het rijtje is Gloria Estefan. Why be afraid if I'm not alone? Life is never easy, the rest is unknown. Up to now, for me, it's been hands against all. Spend each and every moment searching for what to believe. Coming out of the dark, I finally see the light now, and it's shining on me. Coming out of the starting again is part of the plan, and I'll be so much stronger holding your hand. Step by step I'll make it through, I know I can. May not make it Stefan, coming out of the dark. Dat kan morgen vroeg weer. Uit het hokje hiernaast is weer tevoorschijn gekomen onze Herman de Bruin. De kernwapenvrije wereld is nog ver weg, denk ik zo. Maar ik kan het beter vragen aan Han Rijmakers in de studio. Welkom, man. Ja, al jaren bezig met die kernwapenvrije wereld, toch, in Vlaardingen. En in Nederland. En in Nederland, ja. En in de wereld. Ja, ja, we hebben lang geleden hebben we daar heel veel demonstraties over gehad. Heel veel mensen in Amsterdam, heel druk. Ik heb de indruk dat het de laatste jaren een beetje minder is. De mensen denken, ja, het zal wel. Ik denk dat er ook andere tijden zijn en andere wegen. En dat de strijd tegen kernwapens veel meer via het parlement en de regering afspeelt. Mm-hmm. Vanuit de wetenschap, vanuit artsen, vanuit organisaties voor vrede. Ja. Zij gaan de politiek in. Ja, ja. Met resultaat. Oh, dat wel? Ja. Dus, maar ja, meneer Poetin trekt zich er weinig van aan, denk ik. Om maar een voorbeeld te noemen. Het is vanzelfsprekend dat je daarop ja zegt. Ja. En van ja. de andere kant, de Verenigde Naties en het mensenrechtenorgaan in Den Haag zijn toch belangrijke organisaties in de wereld. En hoe je het ook draait of keert, ook China, ook Rusland, ook de Arabische wereld kan dat niet naast zich neerleggen. Daar gaan jullie vanuit als Pax Vlaardingen, want jullie dragen je steentje bij. Een bescheiden steentje, mag ik rustig stellen, over de hele wereld gerekend natuurlijk. Maar jullie zijn nog steeds bezig met Pax Vlaardingen om te zorgen dat mensen bewust worden van het feit dat kernwapens de wereld uit moeten. Dat proberen we, ja. Maar jullie blijven wel bezig en je wil zelfs zorgen dat mensen een steentje kunnen bijdragen, letterlijk bijna, om Pax Vlaardingen weer te helpen verder te kunnen gaan. Om Pax Nederland. Nederland, ja. Verder maar vanuit Vlaardingen. Vanuit Vlaardingen. Ja, ja. En dat komt omdat Pax Nederland is een relatief vrij grote organisatie met zo'n 150 medewerkers. En die hebben verschillende terreinen voor vredeswerk. Dat wordt goed gesubsidieerd door de overheid. Oké, ja. Maar de overheid kijkt wel naar welke activiteiten dat gaat. En de overheid wil niet hebben dat hun geld besteed wordt aan een strijd tegen de regering, tegen kernwapens. Nee, en dus moeten ze die zelf opbrengen. Ja, en jullie willen ook, zij willen waarschijnlijk ook dat je zelf ook geld opbrengt om die kernwapenvrije wereld te bereiken. En dat doen jullie via steentjes. Ja. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Len Munnik is een bekende cartoonist in Nederland. Mm-hmm. Die heeft een zeefdruk gemaakt met als ondertitel Landschap met een afwezige bom. En Len heeft die gemaakt voor mensen die €1000 willen geven om Pax te helpen verder te gaan met de geweldloze strijd tegen kernwapens. Ja, dan krijg je een soort kunstwerk in huis. Dan krijg je een kunstwerk in huis. Ja. Maar Han en anderen zeiden, ja, wie kan nou €1000 zomaar overmaken of neerleggen, daaraan geven? Bovendien krijg je dan een kleine groep. Laten wij proberen 100 mensen een tientje te laten betalen. Heb je ook 1000? Of 200 mensen een tientje, dan heb je er 2000, et cetera. Ja. En daar zijn we mee gestart. Ja. En dat is een steentje. Dat krijgen mensen dan ook voor dat tientje wat ze bijdragen? Wij hebben platte kiezelstenen, zoals dat tegenwoordig heet. Mm-hmm. Die dikwijls beschilderd worden. Ja. Voor €10 kan men zo'n steentje krijgen met het verzoek daar een naam op te zetten of een tekening of een boodschap. En die steentjes bij elkaar, daarvan maken we een mozaïek van de bom die niet zal vallen. Oké. Als mensen zo'n steentje willen bestellen, willen hebben. Ja, ik zie een gironummer staan of een rekeningnummer van de bank. Dat wordt wat ingewikkeld. Staat het ook op de website? Het staat op de website van dezelfde organisatie, van de Diaconie van de Protestantse Gemeente. Mm-hmm. Het staat ook op de social media. Ja, oké. Okay, het dus rekeningnummer. Kunnen mensen, en mensen kunnen dat gemakkelijk zien. Ja, ja. Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen. En dan even melden als je dat gaat storten, dat je de bijdrage steentje voor vrede. Dat is wel handig, maar dat tientje, dat is wel duidelijk dat dat daarvoor is dan natuurlijk. Han Rijmakers, jij vertelde erover als ambassadeur van de vrede in Vlaardingen. Heel veel succes met die actie en dat er maar veel geld binnen mag komen om toch die vrede uiteindelijk te bereiken. Zonder kernwapens. Should have been a rock star, but he didn't have the money for a been a politician. But he never had another education. He should have been a father. But he never even made it to his 20s. What a waste, army dreamers. Oh, what a waste of army dreamers. Tears are a tin box. Jesus Christ, it wasn't enough. Make a chicken whistle for. Wel aardig aan op de kernwapenvrije wereld, dacht ik zo. Kate Bush en Army Dreamers. Deze aflevering van de late avond, die zit er alweer bijna op. De tijd vliegt voorbij. Maar, zoals ik altijd maar zeg, dat is helemaal geen probleem. Want morgenavond, zelfde tijd en zelfde golflengte, een nieuwe aflevering. Maar dan met onze grote Bert de Wolf. Kijk je nog even op onze website, zeg ik er altijd maar bij. Is zo leuk en zo leerzaam. En nog heel makkelijk te vinden ook, gewoon delateavond.nl. Wens ik je nog een rustige nacht en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi!